Również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 14. Najświeższe wiadomości przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Sąd Najwyższy oddalił wnioski prokuratora generalnego w sprawie składu sędziowskiego decydującego o ważności wyborów, a przed sądem manifestacja. Rząd wprowadza kontrolę na granicy z Niemcami i Litwą, będą obowiązywać od poniedziałku. Sprawca wypadku pod Mrągowem, w którym rannych zostało 7 osób, był nietrzeźwy. No właśnie w tym momencie Sąd Najwyższy zajmuje się sprawą ważności wyborów prezydenckich. O 13 rozpoczęło się posiedzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu. Izby nieuznawanej m.in. przez europejskie instytucje wymiaru sprawiedliwości. Posiedzenie jest jawne i transmitowane przed Sądem Najwyższym. Jest Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, dlaczego to rozpatrywanie trwa tak długo? No, wszystko zaczęło się od tego, że przewodniczący Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzucił wniosek prokuratora generalnego Adama Bodnara o wyłączenie wszystkich sędziów. Rozpoczęła się dyskusja, bo zdaniem Adama Bodnara Sąd Najwyższy powinien przychylić się do jego wniosku. Jednak wszystkie kwestie nieuregulowane kodeksem wyborczym są określone kodeksem postępowania cywilnego i kwestiami dotyczącymi postępowania nieprocesowego, także kwestie dotyczące wyłączenia sędziów. Przewodniczący Izby, sędzia Krzysztof Wiak, odpowiedział, że wniosek zostaje bez merytorycznego rozpatrzenia, bo jest po prostu niezgodny z przepisami. Przepisy, które tutaj stosujemy, one nie zawierają takiej instytucji jak wyłączenie sędziego. Nie ma żadnego przepisu, który by w tym przypadku orzekania o ważności wyborów na przykład stosował klauzulę, że stosuje się odpowiednie przepisy KPC. Wiadomo już, że o ważności wyborów Izba Kontroli Nadzwyczajnej zdecyduje, a przed sądem trwają manifestacje zarówno przeciwników, jak i zwolenników ponownego przeliczenia głosów. Jest głośno, jest tłoczno, a o bezpieczeństwo dbają funkcjonariusze policji. I tyle, Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy za relację. Przywrócenie kontroli na granicy z Niemcami ma zapobiec niekontrolowanemu przepływowi nielegalnych migrantów. Tak premier Donald Tusk uzasadnia wprowadzenie kontroli na granicy. Kontrole mają ruszyć w poniedziałek 7 lipca. Dotyczą też granicy z Litwą. Szef rządu podkreślił, że rozwiązanie jest czasowe i że strona polska zdaje sobie sprawę z konsekwencji dla obywateli, dlatego wydał odpowiednie dyspozycje Straży Granicznej. Do absolutnego minimum należy ograniczyć działania, które mogłyby utrudnić zwykłym, normalnym ludziom transportowi towarów, produktów, ruchu turystycznego. To wszystko, co powinno odbywać się możliwie normalnie i płynnie i będziemy robili wszystko, aby te konsekwencje były jak najmniejsze. A przy okazji premier potępił samozwańcze patrole obywatelskie pod wodzą nacjonalistów. Haniebne i skandaliczne jest ze strony polityków, w tym także przyszłego prezydenta, obrażanie i dystansowanie się od służb państwowych takich jak Straż Graniczna i przybieranie roli patrona nad aktywistami prawicowymi pana Bąkiewicza, którzy dezorganizują pracę Straży Granicznej. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz poinformował już, że Niemcy ściśle współpracują z Polską w kwestii kontroli granicznych, aby rozwiązać problem nielegalnej migracji. Sprawca wypadku pod Mrągowem na Mazurach na drodze krajowej nr 16, w którym rannych zostało 7 osób, był nietrzeźwy. Podkomisarz Paulina Karo z mrągowskiej policji powiedziała, że po godzinie 9 w okolicy Probarka kierowca BMW stracił na zakręcie panowanie nad autem, zjechał na pobocze i zderzył się z Toyotą. Pojazdem BMW podróżowały 3 osoby, 19-letni kierujący oraz 13- i 16-letnie pasażerki. Wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego. Pojazdem Toyota podróżowały 4 osoby, kierujący, 5-letnia dziewczynka oraz pasażer i pasażerka. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali, ale obrażenia nie zagrażają ich życiu. Policjantka dodaje, że sprawca zdarzenia był pod wpływem alkoholu. Lody dla zwierząt to jeden z najlepszych sposobów ogrodu zoologicznego w Opolu na radzenie sobie z upalną pogodą. Przy temperaturze powietrza znacznie przekraczającej 30 stopni Celsjusza pracownicy szczególnie dbają o mieszkańców zoo. Owocożerne dostają owoce w bryłach lodu, mówi Maciej Kępa, kierownik sekcji dużych kotów. Chatki kalifornijskie dostaną ryby zamrożone, także jest to dla nich taka zabawa, no i dodatkowo chłodzenie. Oprócz tego stosujemy jeszcze inne metody, takie jak zlewanie pomieszczeń wewnętrznych dużą ilością wody, żeby utrzymywać tam chłód. No i zwierzęta mają cały czas dostęp do świeżej wody, kilkakrotnie w ciągu dnia zmienianej. Jutro temperatury w całej Polsce mają przekroczyć 30 stopni, a w czwartek ma być jeszcze gorącej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 21 stopni na północy, około 26 w centrum, do 32 na zachodzie. Noc będzie jeszcze znośna, a jutro w ciągu dnia temperatury będą szybko rosły, będzie od 28 stopni na wschodzie, na wybrzeżu około 31 w centrum, do 37 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Niezmiennie w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska mówimy po raz drugi dzisiaj. Dzień dobry. Jesteśmy z Państwem do godziny 15, a muzycznie pozwalamy na to, żeby porwała nas brzmienie od Turnstile. Seeing Stars, czyli nagranie z ostatniej płyty grupy Turnstile pochodzącej z Baltimore. Zdecydowanie czarny koń w wyścigu o miano najlepszej płyty 2025 roku. Krążek Never Enough, który powraca do nas niczym bumerang praktycznie w każdym tygodniu. Polecamy wszystkim tym, którzy nie mieli okazji przysłuchać tej płyty w całości, ale teraz chciałabym, żeby punktem, przy którym na chwilę się zatrzymamy, była nasza płyta tygodnia w Tu Myśliwiecka 357. W każdym paśmie skupiamy się na trochę innym brzmieniu, a tych płyt istotnych wychodzi na tyle dużo, że spokojnie możemy poświęcić im czas. Tym razem jesteśmy przy wydawnictwie zacnym i sporym, bo to kolekcja 7 albumów Bruce Springsteen i Tracks to The Lost Albums, czyli po raz drugi Bruce Springsteen dostarcza swoim fanom tego typu box. To jest 7 albumów z niepublikowanymi do tej pory nagraniami. One powstały w latach 1983-2018 bez presji harmonogramu, bez specjalnych oczekiwań, co w jakiś sposób odróżnia je od tej tradycyjnej dyskografii. No i my spośród tego przybytku wybraliśmy na dzisiaj singiel Blind Spot. We inhabited each other like it, some kind of disease. I thought that I was blind, but I crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings us down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mix them blood together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, pray you might restore. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Lost and I live by luck and faith. I burn each bridge I cross until I stood at your gate. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot that can't get around. Everybody's got a blind spot that brings them down. Everybody's got a blind spot that can't get around. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To tell you what was true. I Want Neely Groove Armada, zespół, który wystąpił podczas tegorocznej edycji festiwalu Glastonbury. To wszystko działo się w ostatni weekend, a to bardzo ważny festiwal nie tylko z perspektywy muzycznej, ale także społecznej. I więcej o tym w czwartek w audycji Tu Myśliwiecka 357. Już dzisiaj Państwa zapraszam. 18 minut po godzinie 14. Biegam, bo lubię. No właśnie, czy bieganie i joga to dobra para? Krzysztof Łoniewski. Czy dobrym pomysłem dla biegaczek i biegaczy jest joga? Zapytałem o to znakomitą joginkę Małgorzatę Kobus. Wspaniałym z tego względu, że wykonując trening biegowy, konkretne partie mięśniowe bardzo często nam się napinają. No i oczywiście biegacze doskonale wiedzą, że to i czworogłowy uda, i prosty uda, i pasmo biodrowo-piszczelowe. Więc praktyka jogi pozwala rozluźnić nam to, co spięte. Oczywiście nie chodzi o to, żeby stracić całkowicie siłę, ale każdy mięsień, który musi być wydolny, jednocześnie musi pracować w spięciu i w rozluźnieniu. Więc to tonowanie napięcia mięśniowego jest bardzo, bardzo potrzebne. No i tak się składa, że praktyka jogi i nie tylko w kwestii fizycznej, ale także w kwestii oddechowej i mentalnej bardzo w tym pomaga. Czyli to jest tak, że joga jest de facto, żeby wytłumaczyć biegaczom, rodzajem stretchingu. Joga wychodzi daleko poza stretching, bo skądś też nazwa stretching. Stretching jest rzeczywiście skupiony na tym, żeby zwiększać zakres ruchu, mobilność w naszych stawach. Jeżeli mówimy o kontekście praktyki jogi, tutaj wchodzą dodatkowe aspekty, chociażby aspekt oddechu i aspekt mentalny, aspekt umysłu, więc te trzy elementy, ciało, oddech i umysł. I rzeczywiście tak jest, że te trzy elementy są ze sobą ściśle połączone. Kiedy na przykład zaczynamy spowalniać oddech, nasze mięśnie również mogą się rozluźnić i nasz umysł się wycisza. I to pracuje tak naprawdę we wszystkich kierunkach, czyli jeżeli zacznę się mentalnie wyciszać, mój oddech w naturalny sposób się uspokoi, ciało się rozluźni. Więc niezależnie od tej strony, z której strony, że tak powiem, pociągniemy za ten sznureczek, jesteśmy w stanie uzyskać trochę większe efekty w praktyce jogi niż w klasycznym stretchingu. Szkoła jogi czy zajęcia przed telewizorem, zajęcia przed komputerem, takie po prostu internetowe lekcje? Wow, super temat. Było zupełnie inaczej przed pandemią i jest zupełnie inaczej po pandemii. Przed pandemią ludzie bardzo często negowali w ogóle zajęcia online, no bo jak to, bo nauczyciel nie może zobaczyć i w ogóle. Ale to też blokowało bardzo wiele osób, żeby rozpocząć, ponieważ w ogóle joga jest, powiedzmy, aktywnością ruchową, gdzie dużo osób na starcie się skreśla ze względu na to, że ma na przykład problem, żeby się schylić. W warunkach domowych, kiedy my możemy w komfortowym czasie dla siebie włączyć na przykład taką praktykę na YouTubie lub gdziekolwiek indziej, my możemy sprawdzić, czy to w ogóle z nami rezonuje. Ściągamy z siebie ten aspekt tego stresu, że nie wiemy, czy się odnajdziemy w grupie, czy nam dobrze pójdzie, więc myślę, że kiedyś było dużo większy nacisk na zajęcia w szkole pod okiem nauczyciela. Stacjonarne. Teraz to się zmieniło i powiem Ci szczerze, ostatnio właśnie zadałam pytanie moim obserwatorom na Instagramie, czy praktykują w domu, czy online. I uwaga, 75% praktykuje online. I co więcej, część z tych osób w ogóle nigdy nie była w szkole jogi. Więc tak bardzo przyzwyczaiła się do praktyki w domu. Myślę sobie tak, że z biegaczkami to nie ma problemu. One pewnie chętnie spróbują jogi albo już próbowały i kultywują tę jogę. Gorzej z biegaczami. O, mam nadzieję, że panowie również się przekonają do jogi. Może dla mężczyzn myślę, że joga... Wtedy online'owo chyba będzie łatwiej. Ja przyznam szczerze, że daję ten przykład dość często, że byłem kiedyś na zajęciach jogi jako człowiek wysportowany, uprawiający różne sporty i byłem najgorszy w grupie. Nie myśl o tym w ten sposób. Ale tak w kontekście jeszcze mężczyzn i jogi w kontekście treningu biegowego, myślę, że u mężczyzn bardzo ważny jest mental. I praktyka jogi poprzez uspokojenie tego mentalu może naprawdę dawać niesamowite efekty biegowe. I to naprawdę nie chodzi już o to, że dobra, faceci może i są bardziej pospinani, ale głowa jest bardzo ważna. Mnóstwo mężczyzn ma bardzo dużą presję w kwestii rywalizacji na co dzień, a jeszcze dodatkowo w biegu, więc kiedy my poprzez praktykę jogi trochę ściągamy z siebie tą rywalizację, to paradoksalnie ten bieg może pójść dużo lepiej. Nie wiem jak Państwo, ja się czuję zachęcony, mimo że na zajęciach odstawałem od grupy. Czas wrócić, czas na progres, a o bieganiu znów na naszej antenie za tydzień o stałej porze. Bardzo dziękujemy, mówił Krzysztof Łoniewski. Jest taka klasyczna hip-hopowa polska piosenka Zipery Bez ciśnień, ale jeżeli komuś to nie przypadnie do gustu, to nie. Zuta teraz. Wiesz, jak mogę się tak wygłupić? Z zatętnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie, to nie. Że razem z tobą zniknęło mi wszystko, że w moim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze. Nie wiem, jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić. Może zechcesz wrócić? Stosunkowo nowa propozycja od Zuty, nie to nie, a jeśli chodzi o te nowości, to oczywiście jak zawsze przy okazji takich utworów wspominamy o pierwszej trójce, o naszej liście, która dzieje się w piątkowe wieczory. Odsyłamy na trójkową stronę, można oddawać swoje głosy i wybierać tych, którzy zasługują na znalezienie się na możliwie najwyższych pozycjach. 26 minut po godzinie 14. Teraz krótka wzmianka o święcie, które obchodzimy dzisiaj, a szczególnie cieszą się ci, którym nie są obce barwy zielono, żółto, czerwono, o czym mowa, Międzynarodowy Dzień Reggae. Przyznam szczerze, że ja do dzisiaj nie wiedziałam, że takie święto zostało formalnie ustanowione przez Parlament Jamajki. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby obchodzić je właśnie w przeróżnych miejscach świata i mam wrażenie, że to dzisiaj jedno z niewielu świąt, co do którego ludzie na świecie są tak zgodni. W 2018 zostało ono wprowadzone, a w 2019, 1 lipca właśnie, odbyły się jego pierwsze obchody. Jak my w Polsce możemy świętować taki Międzynarodowy Dzień Reggae? No ja myślę, że tych sposobów jest naprawdę dużo. My tutaj w Tu Myśliwiecka 357 wybierzemy taki oczywisty, bezpieczny, grzeczny, nie stanowiący żadnego zagrożenia dla otoczenia, czyli posłuchamy nagrania od Damiana Marleya. Welcome to Jamrock. Out in the street, they call it weather. Jamrock, jump where the thugs and camp at. Two pounder within a van back. It in your handbag, your knapsack, it in your backpack. The smell of your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pros like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are no back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to. Unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start chop it. With the pin file long and it happy trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. get chopped like a bad habit. Son of a da post off if you don't have it. Rastafari stands alone. Pure ghost and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Whole man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit no fit me. To win election them trick with them. Them down to nothing at all. Come on let's face it. A ghetto education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock blocks at them a lock rocket. Then we pull you up a current like a shock socket. Then we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out of rounds I broke back ratchet. Southside, Northside. East Coast, West Coast. Yo. Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all. Hey. Welcome to Jam Rock. Out in the street, they call it weather. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Welcome to Jam Rock. Zapraszamy do reklamy. Marian, wstawaj, wyprzedaż w Media Expert się zaczęła. Barbara, no to już, lecę, lecę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, Cyborg 15, Intel Core i5, grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. O, karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest Proliver Diabeto. Suplement diety Proliver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam Proliver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. Proliver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest 14.32. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Patrycja pyta, czy wyrażenie "nazywam się Patrycja" jest błędem. W słowniku poprawnej polszczyzny, który pokazuje nam stan normy językowej, znajdziemy informację o tym, że takie zdania jak "nazywam się Patrycja", "nazywam się Kasia" czy "nazywam się Olaf" są niepoprawne, ponieważ po takim wyrażeniu "nazywam się" powinno paść imię i nazwisko albo tylko nazwisko. Natomiast jeżeli do przedstawiania się chcemy użyć imienia, to wtedy mówimy jestem. Jestem Kasia, jestem Karol, albo mam na imię. Mam na imię Kasia, mam na imię Karol. Tyle teoria i tyle norma, a jak jest w praktyce? Chyba nie za bardzo bierzemy sobie te zalecenia do serca, ponieważ bardzo często słychać, jak po wyrażeniu nazywam się, pada samo imię. I jeżeli taki sposób mówienia stanie się powszechny, to zmieni się także norma. Zresztą nie wszyscy językoznawcy upierają się, że umieszczanie po wyrażeniu nazywam się wyłącznie imienia to błąd. Dla niektórych jest to po prostu forma mniej staranna. A skoro już o imionach i nazwiskach mowa, to warto przypomnieć o jeszcze jednej sprawie. O szyku, czyli kolejności wyrazów. Pamiętajmy, że zgodnie z polską normą najpierw podajemy imię, a następnie nazwisko. I to w każdej sytuacji. Nie tylko wtedy, gdy się przedstawiamy, ale również wtedy, gdy odczytujemy listę, na przykład listę obecności. Jedynym odstępstwem od tej zasady są spisy, w których konieczne jest zachowanie kolejności alfabetycznej, na przykład w dziennikach lekcyjnych czy zestawieniach bibliograficznych. Ale także i wtedy, gdy przyjdzie nam taką listę odczytać na głos, powinniśmy zaczynać od imienia. A jeśli przyjdzie Państwu wspomnianą bibliografię sporządzić, to proszę pamiętać, że skróty imion, czyli inicjały, przyjmują formę pierwszej litery imienia z kropką. Nawet jeśli imię zaczyna się dwuznakiem, na przykład czy, tak jak w imieniu Czesław, czy szy w przypadku Szczepana. I tak na przykład Czesław Miłosz w skróconej postaci to C, kropka, odstęp Miłosz, a nie czy, kropka, Miłosz. Taka sama zasada dotyczy nazwisk. Jest jednak jeden wyjątek, dwuznak CH, który należy zachować w całości. Dlatego skrót takiego imienia jak Chryzostom zapiszemy jako CH z kropką. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. What's for you will not pass you by. Wspaniale wraca się do tego nagrania. Moloko i Familiar Feeling to singiel z czwartej i zarazem ostatniej płyty od tego brytyjsko-irlandzkiego duetu, płyta Status. Ponad 20 lat minęło od jej wydania, a 10 lat po tym wydawnictwie swój długogrający album zaprezentował Tomasz Makowiecki, więc taki skok co do dekady, chociaż dekada w historii, która już za chwilę pojawi się na naszej antenie, to brzmi jak chwila. Tomasz Makowiecki i Holidays in Rome. Now when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons people know. When it's cold, I think of our holidays in Rome. Feels material, how much I change. I wish you would know another man. Feels material, how much I care. I wish you'd celebrate. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You tonight. jedyna w swoim rodzaju, Caroline Polaczek, So Hot, You're Hurting My Feelings, czyli nagranie z jej ostatniej długogrającej płyty, a przed nami część kolejna, szóstego odcinka historii sygnowanej nazwiskiem Wielkiego Tria, Chrobry, Herezińska, Chromry, mowa o narodzinach królestwa. Wczorajszy odcinek zakończył się zawarciem pokoju między Bolesławem Chrobrym a Henrykiem II, w którym Chrobry oficjalnie otrzymał Milsko i Łużyce jako lenno cesarza. Po uroczystościach w Merseburgu, znanym także jako Międzybórz, Henryk wyruszył do Rzymu po koronę cesarską, a Bolesław pokierował się na Ruś, by zająć się tamtejszym konfliktem. A co czeka nas dzisiaj? Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek szósty. Pogrywając z Henrykiem II. Albo Drapieżnik w akcji. Część czwarta. Bolesław wziął od swojego nowego przyjaciela, króla Henryka, hufiec zbrojny w prezencie. I tak jakby niegrzecznie się zachował, bo gdy Henryk poprosił o to samo na wyprawę italską, to Chrobry mu nie dał. Nie! Henryk ukoronował się w Rzymie wymarzoną cesarską koroną, wrócił, no i musiał coś zrobić z tym nielojalnym lennikiem. Tu jest epizod z uwięzieniem Mieszka i ręczeniem za niego majątkiem przez saskich wielmożów. Król wysłał Hermana, czyli zięcia, aby zaprosił Bolesława na rozmowy w Merseburgu. Ale Bolesław zięcia po prostu zamknął razem ze swoją córką, zatrzymał w domu i na rozmowy nie przybył. Tu następuje sekwencja cierpliwych zaproszeń ze strony cesarza i skutecznych odmów Chrobrego. Tego było chyba ze 4. Cesarz nie mógł stracić twarzy i musiał wezwać armię. To było lato 1015 roku. Jeszcze raz, mając już wojska pod bronią, spróbowano negocjacji i posłowali do Bolesława ci, którzy poręczyli majątkiem wcześniej za uwolnienie Mieszka. No ale Mieszko, uwolniony, stał na czele wojsk polskich i powiedział posłom, że jest mu przykro, że za niego poręczyli i tak dalej, że dziękuję, ale jemu tata nie pozwolił się ugiąć, ale z jego tatą to oni nie mogą rozmawiać, bo jego tu nie ma. Cesarz miał plan, chciał uderzyć z 3 stron jednocześnie. Od północy mieli uderzyć Lucice, od południa z Bawarii i Czech wojska i środkowa armia z Łużyc i Milska. Ale Chrobry wszędzie miał informatorów i południowe uderzenie skontrował z Moraw, czyli tam był tata, a Odrę wzmocnił tak, że jak Lutycy wreszcie przeszli, to do głównych sił cesarza nie zdążyli dotrzeć. Zaś te główne siły polazły niezbyt mądrze na nadodrzańskie bagna. I tam, w lesie Dziadoszan, doszło do bitwy, w której 200 rycerzy niemieckich poległo, w tym sam margrabia Gero II. I oni nawet te ciała musieli zostawić, ale na marginesie. Dziadoszanie, nazwa plemienia, pochodzi od dziadów, czyli nieboszczyków, więc to była bitwa w lesie umarłych. Potem wysłali biskupa Miśni i Diego po te ciała. I Chrobry bardzo szlachetnie pomógł mu je pochować. No i klapa. Wojska cesarskie wycofują się do siebie, a Chrobry mówi do Mieszka, że skoro oni tak wracają, to warto ich gonić. No i syn posłuchał ojca i spalił Miśnię. Dopiero wylew Łaby powstrzymał Chrobrego i jego syna, Mieszka II. Mała zmiana. W tym czasie na Rusi zmarł książę Włodzimierz. Zięć Chrobrego jest w więzieniu. Trzeba sięgnąć po władzę w Kijowie. Więc Bolesław zrobił to, dokładnie to samo, co parę lat wcześniej. Poprosił Henryka o rozejm. Cesarz odetchnął, ale, mądrzejszy o popełniony wcześniej błąd, kazał się stawić osobiście. Dalszy scenariusz państwo znają. Kopiuj, wklej. Nasz nie pojechał, wysłał posłów, no to cesarz znowu musiał zmontować wyprawę na niego i Bolesław uprzedził ten atak, znów uderzając z Moraw. No to cesarz, znowu posłów, znów Luciców i Czechów, oblężenie Niemczy. I ten niezręczny moment, gdy Polacy z murów wznoszą Krzyż Święty, a oblegają ich poganie ze swymi chorągwiami. Po 3 tygodniach oblężenia nieudanego, grodu nie zdobyto, cesarscy udali się do Czech, głodni, zmęczeni i jeszcze czekał ich powrót do Niemiec, który Chrobry im jakby utrudniał atakami. Nie odebrano Mielska i Łużyc, nie poskromiono Bolesława i poniesiono straty tak w ludziach, jak i przede wszystkim w honorze. Ale przypomnę, że to się zaczęło 2 lata wcześniej inicjatywą pokojową Chrobrego, który pragnął udać się na Ruś, nie na wycieczkę, na odwiedziny do więzienia do córki. I nasz książę, jak tylko pognębił cesarza, wrócił do niego z propozycją pokoju. Brzmiała ona mniej więcej tak. Wezmę wszystko, co sobie wywalczyłem i jeszcze dostanę od ciebie hufiec zbrojny na Ruś i to bez wzajemności, żebym ci nie musiał odmawiać, no bo wiesz, Henryk, jak było. I jeszcze nie przyjadę do ciebie, żeby zaprzysięgać ten pokój, zróbmy to przez moich posłów, bo ja się zbroję. To był właśnie pokój w Budziszynie, styczeń 1018 roku i jego gwarancją miała być Oda, siostra margrabiego Hermana, 4. żona owdowiałego Bolesława Chrobrego. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek już jutro między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. I oczywiście zachęcamy do śledzenia historii, która jest zapisana pod tytułem Narodziny Królestwa. Od poniedziałku do czwartku w audycji Tu Myśliwiecka 357, która dzisiaj zbliża się ku końcowi. 8 minut niespełna zostało nam do godziny 15. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas tuż po godzinie 15. Piotr Baron i Justyna Grabasz w tonacji trójki, więc będzie to muzyczna wymiana różnego rodzaju inspiracji. Jestem ciekawa, jaki temat przygotowali Państwo redaktorzy na to dzisiejsze popołudnie, bo jeszcze nie miałam okazji o to Justynę spytać, ale za chwilę wszystko będzie jasne. My słyszymy się w Tu Myśliwiecka 357 w czwartek i tak jak już wspominałam wcześniej, ale przypomnę, temat, który będzie nam towarzyszył, to muzyka zaangażowana społecznie, jaka ona dzisiaj jest, czy w ogóle jest miejsce w muzyce na to, żeby mówić o tematach naprawdę istotnych z perspektywy społecznej. Właśnie Crowdbing i Leon Bridges to jest to towarzystwo muzyczne, którym my się żegnamy. Texas Sun, wszystkiego dobrego. The sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me to the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Oh, girl. When I'm far from home and the cold winds blow, stuck out somewhere, folks I don't know. Cause you keep me nice and you keep me warm. Wanna feel you on me, can't wait to get back there again. Texas sun. Texas sun. Texas sun. You say you like the wind.